نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده بعثت در علیگلون مخی بعضی قصو تا اشاره که دل چه یه روز تا انسان تا پیدا ورکی و دا خبری هم خبلا وعز بگی دل نپرود ده نو دیزه پوری من واقعا رسولی و چه دا یمن مشیری چه و دا دا حبش و پلاس که و دا غزین اریات راغه اغا وجلی شو دا برها پلاس بنده ابراهر اول کې د نجاشی بادشاہ چې د نصرانیو عیسیو دغه درځا کولو د پاره یو کنيسه جوړ کړه یو چرچ دی وخت یو د چرچ وای یو ګرجا هغه جوړ کړه قلیس نیمه هغه ته کې خو د قلیس معنا د البناء الشدید مضبوطه آبادی دای جوړ کړه په دین د باندې چې نجاشی مخشاله شي او بلدا د جد عربو دا حج دې هغه به دې طرف ترا واوړي د خپل خیال مطابق دا کارونه کوي الله ته به نه ګوري خپل خیال ته ګوري حج العرب به دې خور واوړي دا ټولې پیسې بم زمونږ علاقې ته راځي او بل فائدہ به دا وشي چې نصرانیت ته به خلک راځي نصارانه قوم دې چې دایان ډېر دې دعوت ډېر کوي روسان هغه کافرو چې دعوت یې نه و او نصوارا انگریزان امریکان او کافر دی چی دا دعوت لري دعوت خلق دا گمراه کولو دا پار لگی کوشش کئی دیو دا دعیو طریقه دا نو ویده یو قلیس جوڑ که یو گرجه جوڑ که او پایی که سنگی مرمار و لگه و لگه قسم قسم کانی پکی و لگه و لگه مزیدار کلی کوتای جوڑ که پا ظاهره که پدې کې د بنو کنانه نه یو سړی هغه دا واوري د بنو کنانه د نبی صلی الله علیه وسلم د قوم ندی ځکه کنانه د دیو غاندې مشر نه کړي دې سړی واوري د چر دا ګرځې جوړ کړی دا او کعبه د هغه مقابله به کوي نو دله په دې غیرت وراغه د کعبه مقابله کول نو لاړو د شپې التم المشر دا یو پرې ګرځي کې او چا یو کلا د خبرې ګرځې نه وته او یوازې شته نو می تیزه پکې وکړل او ډکه می تیزه وکړل قصدنې دا کار وکړ او به ان تپریم نه کولې راوې قصر په دې دیوالونه ولا واچو دا دیوالونه ولا به ګنده کړو د ډیر غیرت د وجنه د غصې د وجنه او د شپې د شپې وات خپل قوم ته ورسه پدې کې چې سار له خلک راځي چې وی کتل نه دا عبادت خانه دایو ګند شي را دا چا کړی لکه بیګا دلته مل مرغله وغه دا کار کړی څوک دې دا خو د بنو کنانه نه دی او د هغه کسانو دی چې اصحاب النساء دي اصحاب النساء دي ته قرآن کریم کې هغه ذکر شوی دی انما النسيء زياده في الكفر د عربو یو قبیله وا په عربو کې د قبایلی نظامونو چا به یو قسم مشری پلاس کې اخستو او چابل قسم مشری نو د دې اصحاب النساء پروګرام غداو چې غیبا د میشته کې تاخير پیدا کاوه. د دې جملې لیک مختصر او حد دا چې د قران کریم د غایت په واضح شي. الله رب عزت څلور میشته اغیله عزت ورکړی دی. قران کریم کې هغه ذکر شوی دی یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم څلور میشته عزت منه چې هغه یو ذل قیده میشته ده، بیز ذل حجه ده، به محرم ده، درې میشته وي او څلور مرجب درجه بزرګ چې د خلق وایي دا څلور میشته عزت منه دي. په دې کې قتال او جنگ د کافر سره هم ناروایي. اسلام د دینه منع کړو د دې ډېر سخت عزت دی، ګنام په کې ډېره سزا لري. الله ولې عزتونه ورکړي؟ په دې کې امن امان. ابراهيم عليه السلام په دین کې دا خبره وینه، عربو کې دا خبره موجوده وه چې د څلور میاشتې به ډېر عزت کاوه. د ابراهيم عليه السلام دین په دې عربو کې موجود و، د دې به ډېر کرام کاوه. لیکن د عربو یو عادت و چې دا غیو خوراک او خرچه چې و دا ټول د جنگونو نه و، په جنگونو به د هغوی زندګي تېرېدله. په یو قوم باندې به حمله وکړه مال بیت راوړه، په بل قوم به حمله وکړه مال بیت، دا د هغوی طریقه وه، جنگین خلک. نو په دې څلور میاشتو کې به هغوی جنگ نه کاوه. که داسې دشمن به و چې پلار به وله وجلی و که نه، په دې څلور میاشتو کې به راغی نو ده به له مېلمستوب به م ورکوه، اکرام به م وله کوه، عزت به ولکوه، هېڅ به ورته نه ویل. خو چې څلور میاشتې به تېره شي، بیا به حمله کوله. نو کله کله به د دوی بیا داسې ضرورت راته چې ره دا محرم میاشت ده او په دې کې زموږ جنگ ته ضرورت دی، قتال ته ضرورت دی، او دلته میاشته عزتمنه، دا به څه وکړو؟ نو دغه قوم را ولګېده، دا پروګرام یې پکې شروع کړو چې داسې به وکړو چې د دې عزتمنو د میاشته دا عزت به بلې میاشتې ته نقل وکړو، شمار به پوره کړو، په بله میاشت کې به وکړو خیر دی، او قتال به اوس په دې کې وکړو، دا عزت به بلې میاشتې ته نقل وکړو. نو کله د محرم عزت به سفر ته نقل کاوه، کله به ربیع الاول ته، کله ربیع الثانی ته، کله رمضان ته، ټولې میاشتې به دا عزت نقل کاوه. دا د دې طریقه وه. دویم دا کار به هم کاوه چې حج به هر کال یولس ورځې غروسته کاوه. هر کال درې دېرشو کالو کې به بېرته حج خپل ذوالحجې ته واپس کېده. درې دېرشو کالو کې دا د هغه یو مزاج یو رواج و، حج به هم وروسته کاوه. دې د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله نهم کال به حج فرض شو، هغه حج ونه کړه. ولې؟ وایي ځکه سږ کال حج په ذوالقعده کې دی، مشرکین یې په ذوالقعده میاشت کې کوي. نو ابوبکر صدیق یې ولګېده ته لاړ شه، او کال به نبی صلی الله علیه وسلم چې حج کاوه په لسم کال باندې، نو په ذوالحجې کې دا یو حج راغلی و. وی فرمایل چې ان الزمان قد استدار کهیئته، زمانه به تخپل حالت ته واپس شو لکه څنګه چې اصل کې و، یوم خلق السماوات والارض. او وی فرمایل چې بس حج باندې میشتي، او د دینه به دا بدلیږي را بدلیږي. بل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله حج کاوه، نو دی به په دې تاخير کې دا دوه کارونه کول، یو عزت د څلور میاشتې به نقل کاوه بلې میاشتې ته د دیو په تبه باندې، او دویم داره چې د حج ورځې به رښتا کولې. دا یو بدعت هغه جوړ کړو، یو رواج. الله رب عزت قران کریم کې ذکر فرمایلی دی چې انما النسیء زیاده فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحل ما حرم الله. دا سوچ وای دا د عزتمنه میش عزت بلی میش ته نقل کړي، حج رښتا کړي، و دا ډېر غټ کافر دی. په کفر کې زیادت د دې راغله، د دې په وجه باندې. د دې خو داسې مثال دی چې تاسو پوه شئ، لکه د رمضان روژه په رمضان کې فرض ده. یو سړی وایي جره دا رمضان روژه په سخته وړي کې را روانه ده، دا به دې جمعې ته بیا رانقل کړو، په دې کې به ونیسو چې اسانه روژه ونیسو. یا یو سړی به وایي جره دا روژه په جمعې کې ډېر اسانه ده، وړي ته بیا نقل کړو چې سخته روژه ونیسو. نو دا اسلام نه دی. کته یو لږ مستر او جشی کنه رمضان روزه دی ونی ولا الله پنځ باندې تاند دغه روزه الله نه قبلای. د رمضان روزه پر رمضان کې فرض دی. حج دی دا الله په ذل حج کې فرض کړی دی. کسره زر حج نه وکی او چې ذل حج مې نه مخکې رسته وکړ نه الله ته نه دی قبول. دا عرفه ورځ یو د چغه نه هم ورځ ده، دا غنه مخکې رسته که څوک عرفات ته حاضر شونه اسې چکری وو. الله رب عزت حدود معلوم دی، پوری معلوم دی. مدید اصحاب النساء وای چې دا یو قوم چې هغه به دا کار کاوه. د حج ورځ به چرال هغه به اعلان وکړ، دا چې به وواله چې هلکه سکل حج کو په دې ورځ وشو، کال له حج ورځ په پلانکی ورځ باندې وي، او منګه چې د سکل د محرم میشته عزت سفر ته واړو، د سفر عزت مر به ولول ته واړو، ټول خلکو به چې بالکل ټیک دی چې تاسو واړو تاسو مشرانه اغیو دسی گنل لکه دا انبیاء علیه مسلم بشانتا لکه نبی چی خبره وی که نو دا ایو خبره با دسی من لکه دلا دا پروگرام دیو که روان و روان تردی چی نبی صلی اللہ علیه مسلم کل را گنه بیدا غر واجه ختم که او قرآن پر ردو که جدا با نکوی بلکه دا اللہ دا حدود پابندی با کی نو دا اصحاب النسعد دا غ خلقو تیویل وی دی کسان نو دا سڑی تلیو او دا دی ابراها دا گرجی گنده کڑیوا ابراها چی کلا خبر شد شیره دا خزمات گرجی بیزتی شویده نو قسم وکو چی قسم پا اللہ بانی چی زمه او دا دیو دا دی عربو چی دا کما کعبه دا دغول ننوما و ختمو میولا او کسو ما مقابلی تراواتا پس که تالو سرکوم ابراها دا نجاشی باشان اجازه مواخستر چیزه دا سیمله کم اغمت اجازه ورکا چیزه نجاشی مشر دا دیسی دیل که دا قماندان پشان دیو علاقه که گورنر دا گورنر پشان حیثیت داری وی دار اروان شو شپیتزر فوج زن سر واسطه پا اغز زمانه که شپیتزر فوج دا دیر شده دیار لس پیلان زن سر واسطه یو پیل پا اغی که محمود نمو چه داول نجاشی باشار علی غلیو چه دا سر واسطه دا کعبی دا نارول دا پارا بتا دا پا دی که اصانی وی سره د ټول لخرونو دار روان شو خپل مو سره د دغه زمانه د بادشاہانو د مشرانو عادت د جنگونو کې خپل حاضرې دل په دې کې عرب واره د چرنا دغه چې د ابراهیم دار روان دي د یمن نو کعبه ورانه نو ټول عربو په ځان د لازم وګاله چې د الله د حرم حفاظت پکار دي د الله د حرم عزت داخل کو بزره کیو چې دې حفاظت پکار دي په مومن قتال واجب دي چې د کافر راشي او د سړي د عزت زی خرابې نو سره به قتال کوي ویدا ابراهیم روان شنه په یو قوم باندې راتیرش هغه قوم دا غي مشر ده نفل نفل بنوم باندې دا د دې مشر ده نفل ابن حبیب دا خوسته واقع خو د دینه مخ کې یو قوم باندې راتیرش خصعن قبيله دا غي مشر ده ذو نفر یو ته یو زونه فرق په قوم ته ویل چې د ابراهیم مقابله کوم مقابله ضرورت جنگ شروع شو زونه فرق قوم چې دی هغه بیلات وکاو سکه شو غوړ او د مشر ونی ولاش قبضه په وکړه شو ابراهیم را ده وکړه چې قتلېږي نو دا ته ویل چې ما مکت لوا زما په دې بقا کې وسته نه پره پیدا دی زبر تلار درخه ما اما موج نه سوال او توقع نه ابراهیم چې وې دا حلیم سره او صبرناک ډیرو ناغه چې ټینګ ته معاف ولیکن زمونږ جیل کې بپروت دي ځان سره واغسته جیلی معصور روان شه بل قوم مخه لراغه د خو عقب له پاغي کې یو مشر ده داغه نفل ابن حبیب نوم ده خپل قوم د ابراهیم قابلیت درایست جنگ شروع شو دیو هم بلاد وک نفل هم پکې ونی ولش اراده وکړه اسحمه چې دا قتل کی دا نجاشی دغه چې کوم دی ابراهه اراده وکړه چې دا قتل کی مړی کی نو دوه سالو کې چې ما موج د زما په دې بقا کې بس تاسو پر خیر بس هغه نور سره واخست په دې مابین کې طائف تر اور رسیدل دا طائف لاره د یمن نه په دې باندې راغله نو د سقیب قبلی مشران هغه وروتل او دایو ته ویل چې منګه خوستا غلامانی منګه ستا حرب او جګړې د پاره نه راوځي زګه جتل ته یو کعبه د داغي د ورانول اراده لري زمونږ د بابا د ورانول اراده ستا نشته دی دایو بابا لا تولاد لازم معبود دی یو کوټه کې ته داغي د ورانول اراده نه لري منګه ته سنوي او ته د کعبه د ورانول اراده لري او مطلب به تمنګ دروخه یو مسقيب کې بلی وې دا ظلم وکړه چې د کعبه د ورانول زفاره اغه اوسه سره مرګره او ابراهیم دا اراده کړی چې دا چا څه کتان نه کوم ما صرف مقصد کعبه ورانه ولې کما څه سو جنگ نه کوي زما ته سنو نه دا کسانې پرې خو دلته دیو سره جنگ ونه کړه چې دیو سره نه کاو اغه اوسه سره ولې دا هغه بوروغال نه مو بوروغال چې راځه زو ته لاره درکې امر روان شو مغمس علاقه تر اور رسیدل چې دا د طائف او د عرفات په مابین کې ولا قدم مغمس وته وای تازه کې دې د ماو کړنه په دې کې د ایست هلاک شته بورغال باندې الله مرګ راوسته مردار یک په دغه ځای کې خخ کړی شو احادیثه دا معلومی چې د عرب عادت به دا و چې کړو په دې لاره تیرېدل د بورغال قبر به پکانه یشته لارجمنه كما رجم قمر قبر ابي رغال روایت ابو داود کی همرا غلی دی یو شریف مبارک ویلی نبی علیہ السلام چې ما باغد سی بزولم لکه څنګه چې دا ابو رغال قبر په کانو باندې شتلې کی د عربو سره بغوز چې ګوره دا سره دی چې د کعبه دوران اول د پر ابرهت د لارو خو دل دی ظالم سوچ په دغلار ورته دی ګنه قبر له پکانو باندې وځي دا الله په دغه ځای کې مردار دی بیرال مکه مکرمه بهر د دې منا علاقین اوران دی وادی محصر چوتو وادی محصر په دې ځای کې دا برحق قوم الله تعالی کړی دی وادی محصر چې اوس په منا کې داخله ده نبی رسول الله بجې په دې ځای وکړ راته دې نه لګه وکه به تیز کړل په جلتی به تاسو کدا غو سنت داده چې یو قوم په یو ځای کې هلاک شي وي اغزین په جلتی تیریږي سیل صفه بلته نه کې تکه څنګه چې د سمودیان په علاقه ورته وې د صحابو ته ویل چې دیو کورون لمورځي کو ورزینو جاړي د سمودیانو د هلاک شوو د کورون چې کوم دي کندرا ته ته مورځي مگر په جړای کې ورزې ولې الله له غوسور زی چې یو قوم په یو ځای کې هلاک شي او یو شړل ته ورشي ولته سیلونه کوي لګي خان دی را خان دی نو د سنه کې تل هلاک نه کیږي د زینت عبرت ولیناله رسول الله سمو دي زینت عبرت خصنه په جلتی به تیرې ده چې دیو تر اوره سیدنا ابراهیم مخ کې یو سره ولیګه چې داغه اسود نمو اسود ابن مقصود چې تلاشه د مکه مکرمه چې کوم مالونه دی هغه ونیس هغه قبضه هغه لا د مکه چې کوم خانو کوم ګړې به زیوی هغه قبضه دی غالبا د خلکو حیوانات به خانو دا غنه به پیدا خستري خان یو نیول او هغه د عبدالمطلب فوج د دغه فوج تر واستل د ابراهیم فوج تر ال پدې کې د عبدالمطلب 200 خان هغه مونی ولې شو عبدالمطلب د نبی صلی الله علیه و علیه وسلم نکده دم پکې ونی ولر شو مالونه راوستل شو د ده زیات په دې کې ابراهیم اوله کې د یو بل کس مکی ته ولېږه حناته دا غنمو چې ته لاړ شه او مکی والاو ته داسې ویو چې دا کوم مشیری چې تاسو زما د قتال اراده لرئ که نه لرئ که چرته د قتال اراده لري خو ته راشه ماله خبر راک او که زما د قتال د جنگ اراده نه لري نو د دې چې کوم مشر دغه زما خواله راواله چې زه سره خبرې وکړم حناته ولاړ مکی ته تپوس یې وکړ چې دلته ستاسو مشر څوک دی نو خلکو ورته وویل چې د دې علاقې مشر عبدالمطلب دی تکه دا کیسه وروسته راځي چې دلته څنګه مشیری الله ورکړی وه په کومه طریقه باندې الله دا عزتمن کړی و په دې علاقه کې عبدالمطلب مشر دی ته جنګ کې کنه هغه ویل چې د جنګ طاقت خو زموږ نشته شپېته زره فوج او د مکی مکرمې ضعیف خلک هغه به څه مقابله وکړی شي من جنگ نشو کوله په دې باندې قادر نه قریش دا طاقت نه لري و بیا تاسو دې بادشاہ دی غواړي تراشه دا وسلار په دې مابین کې ابراهیم چې کوم دا خو بادشاہ دی داغه خپل خاص زی خپل خاص کټ به خپل کوټه به و خپل محفوظ زی به داغه په لار باندې بوله جوړول شي خیمه بوله والے چې دلی دا سفر څه نشي ملاوي درې بادشاہ نو دا عبدالمطلب چې دی وای دی زو نفر سم ملاوش هغه ته ویل چې تاسو څنګه نشته دې څه فایده ده څه چې موږ د دې مصیبت نه خلاص شو زو نفر هغه کې دی چې کوم ابرهه سره ده نو دې ما سره څه د طاقت دې زو خپل کې دی یو ما خام وځ نه یو مې سبا وځ نه مالاس کې څه دي چې تاسو د ابرهه نه خلاص کما خو سره بیا راي در کولای شم چې زما د دې ابرهه یو مرګره دي چې اونیس دا غنوم دي او هغه زما دوست دی زه به هغه ته سفارش وکړم ستا به د بادشاه په دربار کې څه سفارش وکړي ستا عزت او مکانت به بیان کړي نو څه اکرام به دې وشي نو زه نه فرق چې دی چې دا کوم قیدی دی د اونیس سره خبره وکړل چې د عبدالمطلب یو ښه سړی دی او په دې قوم کې یو شریف سړی دی د بادشاه سره ته خبره وکړه چې د ده څه اکرام او اعزاز وکړي هغه دا کار وکړي چې ټیک ده ابراهیم سره خبره وشوه چې د مکی مکرمه مشر دی او عبدالمطلب دا غنوم دی او هغه راغله د ستا ملاقات نه هغه مرو کې چره ولې دنه رانه وته د چکم دربار جوړ کړی شو ځکه د بادشاہ عادت دا چې ارزه کې داسې خوش شي غواړي په هغه باندې کله ورته اخل شه عبدالمطلب نو چې ویلې د نه د ابراهیم باندې د شروب غونته راغی چې دا خو ډیر خسته سړی دی درنګ نو کېسته وو بدن یې مغټو او وګت سړی مو عبدالمطلب وکان رجلا جسیما وسیما خسته سړی مو او بدن یې مغټو ډیر یو کامل سړی ښکارا کېده نو ابراهیم ډیر لی وګاڼه چې دا خو ډیر غټ سړی دی نو دا خبره بده وګاڼه چې ځان سره په تخت باندې کېنی ځکه حبش روای چې ګوره د عربو یو سړی دی او د ابراهیم سره په تخت باندې ناسته دی بادشاہانو کې تکبر ډیر زیات دی غالبا ما سره په کټ باندې کېناستل به د حبش په نظر کې زس پک راشم چې د عربو یو سړی ځان سره کېنواله او دائم بده ګڼاله چې زبره کېنم او د عبدالمطلب لاندې ځان نه کېنم وای د خپل سرید او د خپل تخت نه راکوش او لاندې چې کوم درې او بساته چولې او په هغه باندې وسره کېناسته شریک عربی باندې ابراهیم په یدنو د ترجمان په واسطه باندې خبرې شروع کړې دا خبره وکړه چې دته وایي چې منګه ستاسو حاجت دته وایي نو دوته وایي چې زما حاجت دا دی چې زما وخان دي او د وسو په مقدار باندې دی او ستا د فوج نیولې دي زه دا غوډ سوال لپاره راغلم چې هغه مونږ طرف راځي دا خبره چې توکل لرم دی ابراهیم وی ویلې عبدالمطلب ته د ترجمان په واسطه چې تکلم اول دي ته ماته د لوی سره ښکارا شو خو دا خبره چې د وکړه نو زما د نظر پرې وته لري ګوره زه استاد کعبه دوران اول پر راغلم چې استاد پلارم قبله د استاد نیکم او استاد ابراهیم علیه السلام زمانه پر دا قبله وا او استاد عزت زید هغه بل خرابوم دا غي شفارس نه کې او د یو د سو خانو تبارک دا خبره کې ینه څونه قلیل الهمت انسان یې مطلب یې دار همت دې کمزور دی یو شی دونه ضعیف همت دې چې صرف د معمولی شی پورې داغه نظر لګیږي او غټو خبرو ته داغه نظر نه زیاته قلیل الهمت انسان یې ضعیف الهمت ما او ته ویلې چې زده دی وخان رب یې ما زده دی مالک یې ما او دې کعبه خپل یو بیر رب دې اسمانونو د زمکه خاوند دې نو زده خپل وخان غمر سره دې دا غي حفاظت به هغه ذات کوي هغه موږ نشو کولای ستانه منګه ستا په کتال باندې قادر نیش په تزر فوج او د لکشن قریش او لګ عرب دا بس تاسو مقابله وږي خو رب شته هغه ذات بدن خلاصي نو دوی ویل چې را دا زده لورانو ما معنی سو نشي خلاصوله دا کعبه ما نه سو نشي نه دا به ضرور خرابيږي ورانيږي باندې زه دې پر راغلم و ابراهیم وروګه چې د تخبر خان ورک عبدالمطلب دې ته وته خپل خان ته ملاو شروع اولا قریش را جمع کلو هغه تی ویل چې را دا مصیبت راغله ده د دې مقابله موږ تاسو نه شو کوله نو د څه وکړي چې غرونه ته استو خېږي د سنه چې د دې حبشو د بد اخلاقی ضرر تاسو ته درونه رسیږي ځکه بد اخلاق قوم ده د خزو د ماشومان تاسو به زیتی به وکړي د ماونه به زیتی بدل وکړي نو د دې زنه وزه او کابه ته دا او د سمرګری وي ودرې د الله نه دعاګه نه وکړه څکه الله دې خلکو معنا ډېر کړه به الله ته توجه کوله خو سره چې سیرت ګوري سره تعجب وکي چې د دې دونه خیرتیا او د عقل مندې سره به مشرکین د الله څخه خداران جوړول وو سره دې دونه خیرتیا نه د دې دونه غټ غټ عقلونه نه د عربو عقلون ته شای ایران شي چې ډېر غټ عقلونه لري او ډېر په صحت بلاغت یې لري او ډېر کمالات پکې وو دا سره به مشرک کاو او دا یو ویل شي الله اللهم ان العبد یمنع رحله هر انسان چې دین خپل کور حفاظت کوي مې الله رب العزت فمنع منهم وحماکا تم دې دین د خپل کور محفوظ کړي الله پاګه د ظالمان راځي سبالاستا د کور نه یو ختمې الله ته حفاظت وکړي دعاګانې دې په شیرونه کې وکړلې او به دا غزنه وتل د غرونو سرونو ته لاړ په دې انتظار چې اوس بابر هر ازیو کعبه بورانه او سبا کې نو په دې حالت کې ابراهیم امر وک سائس الفیل د جکم د فیل چلون کړي چې بس دا فیل وشه ته اوس زی جزو حمله کو کعبه باندې ورزو نو دې چې فیل په ساون نه پاتې دا به وو ورو وو چې پاتې کې نه پاتې چې مخې ولا شام طرف ته واړو نو منډه کړه یمن طرف ته چلا مخ واړو نو منډه والا بل طرف ته چلا مخ منډه ور خو چې کعبه طرف ته بیکنه بس ته بسم الله استه اخوانت و یغیت تبرګیر او په تبرګی باندې دا پیلو او دا سری ولې پیو چې دا ولې دا خپل عادت خلاف کوي نزی لیکن په دې طرف باندې بالکل نه ورته. او په دې مقام کې وایدا کار وشه چې دا نفل ابن حبیب چې کوم جیلو دا برهه سره دا الله خلاص کړ په څه طریقې باندې ناغه راغی او د دې پیل په وخت کې یو خبره وکړه الله تعالی کې واچوله چې ابرک محمود یا محمود پیلا ته په دې زبان سملا فانک فی بلد الله الحرام زکه ته د الله په عزت من بلد عزت من کلی تر اغله سملا ور اخلا نشه دا خبر الله دا پیل په وخت کې واچوله او حضرت یې دنه ور پریوازله حیوانات چې دی هغه د الله شعائر هغه پیژني الله علم دون عقل ور کړی وې دې په دې کشمکش کې چې پیل پاسي او نه پاسي کې دا یو پوره کیسه شروع ده. نو په دې کې رب العالمین وایي د ساحل البحر د دریاب د طرفه سمرغان راوالو زول چې ظاهر د قران دغه دی چې مرغان مرغان آیت ابابیل وایي نه ډلې ډلې مرغان واړه واړه چې صدری بمونو یو بمې په دې خلک کې نیولې وو یو په یو پنجه کې بلې په بل پنجه کې او دا رالا پا دی فوج باندی بمباری شروع کرده نکم کس پا دی سر باندی بیشه دا کانی را گزار که حجاره من سجیل قرآن کریم تعبیر ده نلاندی با تیوات او دسی با خراب شو دسی کیمیاگی مواد پا که اللہ چه اولی کیمیامی مواد چه دا غیر دا وجه دینا دیدیو دا بدن با طول وصر او دسی شلو که دا خوشین بشان تا حیوان چه کلا گیاو کری و بی باہری گزار کی دغت طریقی سشو بدن بی دسی جوڑی دل د دې لایق نو چې په قبر کې خخ کړی شي الله سبحانه وتعالى د کیمیاوي مواد ولا بمونه په هغه وخت کې جوړ کړیو او د دې ځنه د سینس دانانو اخص کړی دی د جازونه جوړول او د جازونه د نبره بمباری کول په خلکو باندې خپل دشمن باندې دا د قران کریم د دې ځنه ماخوذ مرغان جازونه دي او بمونه وسره دي او په دشمن باندې راولي او دسی بمونه وسره دي چې خلک بالکل نیس نابود کړي دا مرغان دي پدې کې خلک افراط افریش منډه شروع شول ان فیل چې کوم دی هغه متخته د بره غرته فوج سره ټول چې وي هغه فیل د چلګه مونږ ته لار راوځي په کومه لار باندې مونږ لاړو ځکه دې ته لار نه معلومه ده دې نه فیل وته لار راوځله ځکه دا جیلو هغه په اشعار کې د خپل حالم تذکرہ کړی و چې وای کله بابل لال ادا قوم هلاکاو نو ټول په خلک وي د نه فیل आवाज چې نه فیل راشه و نه فیل راورشه نو دا فوج ولا زره زره که اکثر به یو وجله شو صف لار کې مرداش الله سبحانه و تعالی په دې ناشنا هلاکت باندې هلاک او دا معجزه الهیه دا د الله سبحانه و تعالی عدد ده چې کله یو قوم یې هیڅ طاقتې سناس نو الله یې سره مدد کوي د کافر په مقابل کې jihad بکین الله به تاسو سره مدد کوي او کله چې قوم تر گزار کی او کافر راشه د اسلام بالکل ختمي او د الله شاعر بالکل ختمي نبی الله خپل مقابله کوي رب العالمین یا په زلزله باندې یا د اسمان نه په کانو درا ورولو باندې یا نور نور طریقو سره به مقابله کوي د کافرو او مسلمان نه به سزا ورکړي چې تولې خپل فریضه دې پرې خدله هغه له به بیره مستقله ورکړي دلته خو څوک نشته چې د الله د حرم حفاظت وکړي رب العالمین خپل حفاظت د څه وخت کې وکړ او د ابرهه فوج شپې تزر فوج الله هلاک او تباہ کړ په دې طریقې سره تباہ ابراهیم باندې الله مرض ولګاو هغه په دې بم باندې وینېشته ځکه چې زر مړ شي نو شرم به داغه کم شي نو الله په یو مرض سم دس ولګاو د دې مرض په وړو کې چې د جوزان بیماری وای شي اندامونه ته پرې وتل یو غوته ته پرې وتل او به بل پرې وتل او دا وینې او زوی ته روانې وي او همدې کمزورې کېدو به یمن طرف ته منډه والے چې یمن ته ورسېدره سېدن هغه د شیو لکه دا غینې چې بچي راوځي او لګ لګي باندې په ولاړې داسې کمزور او د مرغې د بچي په شان ده شیو دونه ورکه شیو الله سبحانه وتعالى دې ذلیل کړو حالت چې ورسېده سینې ست وچاودله او زری به هر وروته وست الله پاک په دغه ځای کې مردار کا ابراهیم په دې طریقې سره هلاشه سوچ د الله د حرم به زیتی کوي دغه بدا علی د کعبه به احترامي چې چاکړ ده نه الله سره د سې کړي دا ګوره ابراهیم چې د اهل کتاب ده ای سیدی د الله په کتاب باندې روان ده څنګه چې دین باندې عمل کاوه عدل ته چې مشرکین دي د عربو خلک دي د مشرکان دي الله د مشرکین مدد وکړه او د اهل کتابو مقابله وکړه وجدان چې دلته مشرکین سره کعبه ده الله حرم وسره ده په دې کې دی په حق دی په دې مسله کې په حق دی دي د وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله فتح د مکی کوله نو عربو به دا انتظار کاوه شرم مکه چې څوک ویو په هیڅ وخت عمل کوي الله هلاکی که محمد رسول الله شرط په حق نو دا به هلاک نشي او که چر دا په نه حق نه الله به د قریشو په مقابله کې هلاک کی عربو به دا انتظار کاوه کله چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په کال فتح د مکی وکړل ټول خلق اسلام کې داخل شو بالکل دا حق نبی دی دا د اصحاب الفیل واقعه چې ودان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رحمت نکوه دا غره پر الله سبحانه و تعالی د کعبه حفاظت کوي ځکه دا صدا نه الله ولا د مخکنه حفاظت وکړه رسته براشي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تقریبا هغه پیدا دی 50 ورځې رسته د دې واقعنه پیدا شوه دا د اصحاب الفیل واقعه چراله د دین رسته 50 ورځې بعد پیدا شوه اسمر زنه را ټول کړي وو دا یې کول کې پراته وي د سې کانی ولکه څنګه چې د چنې د دانې په مقدار باندې کانی وي عشر زنه واشه ما هم هغه د وکسان د دلیو چې چا و پیل چلاوه د پیل لغه چلون کې مخ کې بوتلن کې دروست نه شون کې چګو الله نو هلا کړي څنګه د فوج څخه کسان باندې پاتې شول خو لیکن په عذابونه منښته چې په مکه کې په سترګو باندې راندو په خوب باندې شلو د خلکو نه سوالونه وکول یست ایمان الناس د خلکو نه په تعامل طلب کول چې موږ وږي صلی الله علیه الله سبحانه و تعالی یو صدا شي کارو ابراهیم هلاک شو دا واقع په عربو کې خورا شوله چې الله د خپل حرم د شه حفاظت وکړه د کعبه عظمت د خلکو په ځبه کې نور مراغه چې دا یقینا د الله حرم دی ځکه چې د شه واقع راشي د انسانانو ایمان کې اضافه پیدا شي په دې کې ابراهیم چې هلاک شنه داغې نه روسته دا غژیر اوله کې د یک شوم دا غن نمونه هغه بادشاه د یمن بادشاه هغه واخست هغه یو څه زمانه بادشاهي کوله کوله نه په دې مابین کې هغه الله تبا کنه دا هغه بل لورو دا مسروق نمو هغه بادشاه شد یمن او دا پروګرام دا په لاس کې د مسروق په لاس په دې کې د یمن چې کوم پخوانی زړه بادشاهانو دا عرب اصلي عرب دا غین یو سره را پځه دو هغه ته سیفی زی یزن ویو سیفی زی یزن زی یزن معنی مشهور دی هغه دا فکر وکړ چې تر صبح د حبش په موږ دلته مشری کوي د باغ ملک نه راغلی دی ځکه په دې ملک دن هغه دخول کړی دی دن را نوتی دی احتلال چې توای په عربی او د ملک رانه قبضه کړی دی دا به تر څو پوری دی خلکو مقابله په ستره کې په کار دی چې دا زمونږ دی ملک نشته وځي او دا د غیرتی خلکو همیشه طریقې چې کافر کله راشي او د مسلمانانو ملک ونی سین د مسلمانانو زړونه کې یو غیرت وي خدا د عام خلکو په ځای غیرت نه یغیش د خپل خیوټي غمی یغیش د افسر ولې پیدا کول غمی د غیرتی خلکو طریقه دا چې یغیش د سوچ چې ولې د کافر راغره دی ولې د مسلمانانو علاقینی ولې دی ولې دا کارونه کوي هغه سره درد دی او غمی او د غیرت لپاره فکر کوي چې الله دا په کومه طریقه باندې دی علاقینی وایي سوچ دا غیرت لپاره کوي کله کله د باز خلکو سوچ د الله ست وجود ورکی مشه به زی ازنه مو دا سوچ وکړه چې دا خلک به څنګه وباسم ازه وای دا یمن نشته وه تا ولر قیصر بادشاہ ورغه روم تلړ هغه ته شکایت وکړه چې رسمنګ دی ملک ته د حبش راغلی دی او موږ پازابې ډیر عوام هم راله پازابې یو د زنانو به عزت یو ورکه سم به عزت نه کیږي په صدونه دی په صدونه دی ته موږ سم مدد وکړي چې دا خلک لري نو هغه په دې خبرې ځباک ونه دا خبره وانه ورېدله وجه دا وجه دا هرقل بادشاہ شو دا هم نصرانی دی او حبش هم نصوارا دی دا خپل دین والا و مقابله څنګه وکی وده تیس التفات و نکیس و تو نکتل مداسه پی زیزن بیتا نا امید را وپش چه بیتا را وپش انا فکر که راله چه از من دا یمن نیو سره پخوان زمانه که تلیو دی عراق تا او دا آغا اولاد التعباد دی یو پایی که نعمان ابن المنذر دی چه دا دا یمن نه پخواد تلیو آغا لاکیتا لکه مخی من ویلیو دل بل ورشو کې دي چې د دسه پروګرامي وې د دې نه لاره روان شه ترې چې عراق ته ورور شه دا نعمان بن منذر باندې ور داخل شه او هغه ته شکایت وکړ چې دسه پروګرام دی یمن موږ دسه نه ولا شوې حبشو په احتلال کړی دا غیب کران نو تی دي دسه پروګرام نه غوې چې زه کوم یو کمزوري ما دونه طاقت مینه شته چې زه د حبشو مقابله وکم لیکن زبا کسرا ته شکایت وکم کسرا د ایران بادشاہ چه دی هغه ته شکایت وکړ انواشروان په دغه زمانه کې انواشروان د ایران او د دې علاقو د دې فارس د علاقو مشر چې دا په زمانه کې د حیثیت یې لاره لکه زموږ د زمانه کې د امریکای د وروس حیثیت چې څنګه وو داسې غټ حکومتونه دا دواړه لیکن هغه کار وخت ور داخلي دلم ګرانه خبره ده بادشاهانو ته ورتک دم ګرانه خبره نو کال کې زه یو کرت ورځم دا هغه ملاقات لمون ورزو مته ما سره انتظار وکړه چې هغه ورځ لاړ شي بیا به ته ما سره شریک لاړ شي انتظار یې کاوه کاوه ترې چې هغه ورځ رااله نو مې نن منظر روان شو د کسرا ملاقات له دلته د سپې زیزن مو سره ده هلته چې لاړ نو د بادشاه د ملاقات خاص وخت و چې دی وزیرانو او د بادشاهانو به د ده ملاقات کاوه د کوم دا وړ وړ بچیان چې د ملاقات له راغله کله به چې دا ملاقات کړي وي دا غدا طریقه و چې د سیو پرده به ځوان د کړي و او دا غین شاته به دارغه نه ایږي به کیناسته به پرده و چته کړي شو د مخ به خلکو تر کاره کړي خلکو ته په سجده پرې وتل دا ډېر متکبران جواب دی خلکو خو سر باندې به تاج کې خدا دوه غټ تاج دی هغه چې 90 کیلو وزن منه درونو کې د سرو زرو د سپینو زرو جواهرات او یو اقوت او هر قسم یو اقوت پکې لګیدل لیکن دا 90 کیلو تاج سره په سر باندې کیدی دا خو سړی سر خو گئی او سړی ور میګ ماته یو دا پورا عذاب دی نه یو داسې پروګرام کړو چې دا تاج برت تړلې وو د شه د اوس باندې زنجیر به کې چولې او برت د چت سره تړلې وو نزور به ټول په زنجیر باندې د شه زونه د بابا کې سر د شه ورنه ایست او پرده به لري کنه خلکو ته به دغه ښکارا کېدل کې د په سر چې پروتي بس غاټه تنه به ښکارا شو په وی کې او ډیر وی تاج به ښکارا شو خلکو باندې برو براغه په دې مابین کې چې وې دی بادشاہ دا کار وکړو تاج په سر باندې کې خو دا پرده لري کړې په ټول خلکو ته به سجده شو تر دې چې نعمان می منظر عرب دغه مت سجده وکړه د سپی زیزن په دې مجلس کې نه تاغه سجده ونه کړ په دې کې دا بادشاہ وسش او دوی د احمق څوک راغله دا کومه کل جسمه د مجلس کې د شنیر ناصر ماته سجده نه کوي نو چا ویل چې دا خو یو ځوان دی د یمن راغله دی د نعمان بن منظر سره راغله د ستا ملاقات سره نو نه ته پوسو چې دا ولې تاسو سجده ونه کړنه هغه ویل چې زه غم جنې مزه او فکر منې مزه سجدي د می سوچ نشه ما زه خپل یو فکر دی او غم دی دا غم زه دونه پریشان کړم چې زما سجدي ته تا ته بالکل فکر نه دی چې ته څوک یو د سجده سره اوسه ما وایې چې څه فکر دی یوازې کا وې زما فکر دا دی چې زه د یمن راغلی ما او د بادشاہ د کورنۍ نه ما او حبش راغلی د زما ملک نه ولا زه استمداد لر اغرم تانه مدد غواړم چې ما سره څوک ولېګا چې د خلکو مقابله وو هغه یې زما مشوره وکم وزیرانی راجمه که مشوره و ساوک چه دا شهر اغلی دیو مدد غالی سنگ شلی نایو مشوره ورکا چه پا یمن منی من سکو عرب خلق دیو بل ملک دیو خپل فوجون پاکی چوٹی حلاکو چه هبش ورگی دیو نیولی قلاری دیو نیولی من پیسک رای در فول پا دیو بانی رالی چه ایتش مدد ولی نوارک ندائی روح تا دیو جزا دا لزر روپی واخلا او منسا مدد نشتا و زلاش اگر لزر روپی واخستلی دا زمانه سره سپینه واخسته بهر چروا ته نو خلکو باندې تقسیم کړسته یو لور کې بل لور کې بل لور کې څه ورمی شیندل بادشاہ ته چا خبر وکړ چې ستا هدیه ضایع کړه هغه به تر طلب زړه کې ولا وقت پیدا شي چې د سړي کوڅه کمال ستره چې ګوره پیسو ته نه ګوري روپو پیسو ولا سره نه روپو پیسو ولا سره نه ګوري څه کار نه کی سوچ روپو ولا او پیسو ولا او کنه هغه نه د دین دعوت کولې شي نه جهاد کولې شي چې روپو بندو عبد الدینار او عبد الدرهم شو کنه هغه د دین کار نه شي کوله او چې روپۍ او شرپۍ د دې ښه کار کوي لکه د پچو بشان ده به څه د دین کار کولای شي د الله په فضل سره په عبارت تر اوس نو دې ویل د اسما حدیث ولې ځای اکړه هغه زستا په لز روپۍ څه کوم زما د یمن غرونه چې د سرو د سپینو دي د یمن غرونه د سرو د سپینو دي پای کې د جواهرات کې سره د سرو د سپینو غرونه خو ما نه ورې درې وای دا دې کار دا تمه پیدا شو چې دا کار دونه بهترین غرونه د خپل ول غواړي تمه پیدا شو نه به خپل وزرا را جمع کړل او یوه مشوره وکړه چې د سویل څه چلو مشوره په دې رااله چې خپل اصلي فوج نه ورکو چې غلطه حبش په لاس باندې هلاک شي د شي به وګړه پوډریان موږ نیولې دي په جیلونو کې پراته دي دا پوډریان زما تعبیر دي پوډریان مودریان چې کوم دي دا ډاکوان او دا غله او دا قسمه قسم مفسدان په جیلونو کې صد بچا مخالفین په جیلونو کې پراته دي دا برا واخلو دې سړي سره به ویلو کچرته د ابراه په لاس باندې د حبش په لاس هلاک شو دا قسم مراد ده اسیم دا کسان وجن قتلوی دا یې په لاس دې مړش او کچرته دیو پاغي باندې غالب شو نو د یمن ملک باندې لونی شي د پورګان په ذریعہ باندې بده یمن باشي ونی شو ځان لا په دې باندې مشوراله نو په دې کې وای د جیل نه چې کوم جیلې نه وټولې راويستل تقریبا د سیرت ورو کتابونو کې راځي چې 700 کسان دا وسره مرګلی کړو سپیزی ځن دا وسره رهبر دی هغه مشرکاو نه د خپل حکومت تر په سره مقرر کړو وحرز دا غنم دی وحرز چې دا په لوان سره دای په مشرک چې تبزی او د حبشو مقابله وکړي نو په دې کې چې وای دا کله وته نو د عربو قبایل مسره مرګلی شو د سپیزی ځن د مشرۍ د وجنه د عربو قبایل مسره مرګلی شو نو وو نیم زره فوج جوړ شو پکه شلو کې کنا سره په ساحل باندې پوري وتل په دې کې مشروق ته پته ولګره چې دا برحز وی دی چر دا خو فوج راغه مقابله ده مدن په فوجونه ورويست مقابله شروع شو له مقابله په دې کې هغه د مشروق فوج چې دی الله غیر سکه ورک په دې طریقه باندې چې دا وحرز وی راولګی ده ته پوه شو کې دی مشرک کم یو ده چې زه داغه مقابله وکړ چا وته شي نه یو چې دا چې دا تا تخکر کی وي په څه سور ده په اس باندې چې دا اس نه کله کوشي ماته وای دا اس نه چې کوشي اوس په څه سور ده په وخه باندې و چې دین هم کوشي به ماته وای به بل طرف قچره کنه سره به دا زینه بدلول د دې لپاره چې څوک مې ونه ویلي چې په قچره کله کنه سره دوی چې دا خو ابن الحمار ده د خری بچه ده دا قچره چې وي د مقابله اوس اسانه ده په دې کې چې حمله په وکړه په دې سر باندې ویشت په تندې باندې او مسروق ایسته وایي حبش اگر ټول سکه شي وخور په دې کې دی په ورننه واتلو حبشان وو تختیدل او څو کډونه تواچولې شو لکه څنګه چې یو ملکی یو دشمن راځي په بل دشمن باندې غلبه کوي په دغه طریقه غلبه واښوله او هر څو دنه نواته یمن ته نو الته یو دروازه وا په صنعاء الیمن کې ناول دا دروازه ورانه کوي زه په دې باندې هم د شنور نه وزم ولی زما د جنډي سر به کته شي زه خپل جنډي سر نه کته کوم دا تکبر خبره وي دا نو دروازه ورانه کوي جنډي باندې شنو خبر داخله کړو نو د یمن بادشي بیتا د دغه نه واخستل شو د حبش نه واخستل شو لا خو د فارس والا حکومت په وسره د فارس خانان حکومت دلته راغی د دې حکومت د فارس والا وسه پر د حبش حکومت ور د دې را د حکومت چې د حبش کړه د دوه یا کال کړه په یمن باندې دوه یا کال څلور باشان په دې تیر شوی یو پای کې اریاتو به دیم نمبر برابر هو به دریم نمبر یک سوم او څلورم مسروق د څلور کسان او یا کال دوه یا کال باشي کړه په یمن باندې وارث چې دا غلا کې مشر شونه بیم دی زیزن لیسم ور نکړل یو قومي ویسن بل قومي را وسنه دې څه پیدا ملاونه شو یمن نه ده الکه حبش هم ویسل او ایرانیان رال دا موږ څه پیدا وکړل دا خو هیڅ پیدا موږ نه کړل په دې مابین کې اړوي په ډېر خفګان حالت کې په دې کې دا وارث چې اوس زمانه باندې استمر شي چې سره راولګید د ایران بادشاه دا غزوی هغه مشر وکړ دا وارث وی مرزبان دا غنمو مرزبان بل اوس مر شونه به دا غزوی ابن تیانوجان دا غنمو تیانوجان هغه ولا مشر کړ چې هغه مر شونه دا غي به زروسته دا غزوی او ابن تیانوجان هغه مشر کړ څلور کسان په دې باندې زمانه تیرې دلته شي بیا دا کسرا د ابن تیانوجان نه څخه په غونته شو چې دا دوره کوه دا مشر کنه دی نه بازان دا غي مشر کړ بازان رضی الله عنه بازان چې کله مشر شو د ایران علاقه نو په دې زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نبی کړه ده او د مکه مکرمه نه هجرت هم کړه ده مدینه ته راغله ده دوه زمانه تیر شوې ده په دې کې دا خو دا غزې تاریخ مون بیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت دلته پیدا شوې ده او د مکه نه مدینه ته هم تللې ده شپږم وم کال ده د دې زمانه ده تقریبا نبی صلی الله علیه وسلم خطونه ولېګل بادشاہانو ته هرکل بادشاہ ته هم خط ولېګل دلته ایران تم خطولې کسرا ته چې ایمان راوړه چې ایمان دراوړه ستا بچی دې ستای او الله بدل عزت درکې او دنیا آخرت دې خکې او کنه ونه غره الله دې هلاکې دې بادشاہانو کې تکبر ډیر نه وای هغه په تکبر کې راغې دا خط چې کله توروسه د عبد الله بن حذافه سهمی رزلانو په واسطه باندې ورسېدلې هغه ناشنا واقع ده چې روسته بخپل ځکه ان شاء الله راشي ویغره اولګه در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خطه وشکاو ټوټه ټوټه د لستر نه په غیر باندې وشکاو چې زما د ملک یو غلام دی غره پاسې کې د عرب یو غلام یو بندچی یو غره جماعت دعوتونه راکړي داسې سپکاوی وک حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیره وکړه چې الله پاک د سه زره زره کله قسمه خدي جسم زره زره کړه هر کله بادشاہ ته جوړ کله خط لاړ ناګړې عزت وکړه اخه دې ځان سره وسات او ډېر اکرام وکړه د دې د وژنې د یوسف بچی باقی پاتې شول او د دې بچی الله به لږه زمانه کې سر ختمه کړله زویر اوله کې پلارې واجب بیا غم پسې مرش بیا غ لوري مشره شول غم به لږه زمانه کې بعد غم پسې هلاک شول کړه صدا قصې ان شاء الله خپل ځای کې راځي نو چې بازان کله مشر شو نو کسرا بچا خط هغه ته ورولېګه سړی ورولې چې په دې عربو کې یو سړی پیدا شوی دی زما د غلامان نه دی او د نبوت دا هغه کړی دا ماته دعوتونه کسرا د بچی چې کوم ایران ته داړي لري په دې مابین کې بازان او دوه کسان دو پولیس هغه د یمن نه ولېګل مدینه ته چې تاسو به لاړ شئ او دغه سړی به ونیسي ما ده غراو لاول به دلته راوړي د دې جنبې سیده به دغه ته بوز کسرا له به ورو آیا دا غزان راو شر دو کسان راولې کسه کدی ته دا وړه خبره ښکارا کېدله چې عربي سره یو باندې والا اوسې دونی کې واغې یو د نبوت داوا کې خو دو پولیس هم دا کافی دي په دې باندې کوم چې تایب ته کله راو رسیدل نو ته پوسې وګه چې دا دلته یو شړای پیدا شوی دی د نبوت داوا حکم ځای کې دی نو د قریش یو دو کسان سره ملاو شو ناغي او ته ویل چې دا خو محمد نوم دی او د مکی اوسې دونکو د علیه الصلاۃ والسلام او دا غزان اوس مدینه ته تر دولاره داده او سخت خوشاله شو په دې خبره باندې چې کسرا بادشاہ هغه په محمد رسول الله غوسه شوی دی او د کسرا زور ته څوک رسیدل شي زه له خیره ختم به کی په دې مابین کې دغه دوه مشرکان چې مکی ته راننه وتل مکی والو له زیره ورکو چې اوس به تاسو د محمد علیه الصلاۃ والسلام نه خلاص شي وجه دا ده چې د کسرا بادشاہ غوسه ته پیدا شوی دی هغه ته پکار شوی دی هاي په دې انتظار چې بس اوس به عمل کیږي او ختميږي به دا دې ټولو هغه چا چې پلبن یقین نه دا یو د طریقې چې اهل حق مبارک دا ګمان کوي چې دغه د ختمېدل ولادې دغه د ختمېدل ولادې هله نه چې دای سره الله مرګره رب العالمین چې چا سره مرګره به د کسرا د فارس او د امریکای دي که څونه څوک نه لري دا به سړی ته ګب کاری کیږي چې ګب دا سړی ته د څه نه کاری کیږي لکه د سپو په شان ته کله چې رب العالمین د سړي په شابهنه ولاړې په دې کې د پولیس په مدینه ته ورسېده نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو ناغه سیرت کې سره راځي وي دا وته او فرمایل چې تاسو سبا له ما سره ملاو شئ نن یو ځل لګي خبرې وکړي سبا به تفصیلی خبرې کو هغه ته وحشي وي چې دا کسرا بادشاہ مري په دې مابین کې په دې شپه باندې کسرا بادشاہ استمرش زویر اول لګي دا خپل پلاری وواجه چې دا کیسه به ورسته ان شاء الله بیان شي په خپل ټیم کې چې سبا له کله دا دوه کسان وای د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو نو دا یو ته او فرمایل چې دا تاسو چار علی ګلی استي د کسرا د طرفه کسرا را لګیلې سي نظم رب را ولګیله او استاد هغه رب چې د استاد هغه مشر هغه مردار کغه هوا جو قتل او دا خبر لري ناشنا کوي چې کسرا او دغه وجل څوک درا لګي او غدي وجني لکه د امریکا خلکو ته ډیر لوی شیخ کار شوی چې امریکا او دغه مقابله حل لري چې د ضعفا مجاهدین په واسطه باندې دغه مقابله کیږي د الله په فضل سره خدا خلکو ته لوی خبره ښکارا کوي چې کسرا بادشاہ دغه وجل وزه ته ویم چې دا وجره شه د ما ته وحی شوی دا ناغي ویلې کې دا خبر منګه بازم ته ورکو زمونږ گورنر ته وای بالکل ورکه دا خبر ولا استاد زما د طرفه دا خبره خبر فرقه په دې واقع کې وای دا مرال چې دا دوه کسان چې دی ګيري خړېلې وې ځکه دا ایرانینو فارس والا او د فارس والا عادت دا چې ګيري به خړېلې مجوسانو د ور عبادت کوونکو دا د ګيري خړېل رواج چې دا د مجوس رواج دی او د ګيري وړې کول دا د يهود رواج دی یهود رواج دا چې ګیره به وړه کوله میګتن دې پرې خدا او د مجوس رواج دا چې به ګیره خړاله نو دې دوه کسان هم ګیره خړاله وي وې نبی صلی الله علیه وسلم ته مخ واړه او دای شکل ته ونه کتل او یې فرمایي چې ویلکم من فعل بكم هلاک شه دا تاسو باندې دا کار چا کړی دا شکل هم بدل کړی مشرکین هم ګیره نه خړاله ابو جهل هم غاټه ګیره و د ولید مود عبد الله بن ابي بن سلول منافق هم د ټولو خلکو به ګیره وي دا فطرت ته کاغه زمانه کې غټ کافر هم ګیره به پرې خدا دا من کې د ایران والو دا غیر د تسلط دنا نه منګې نو د دې د وژن دا ډیر رواجونه من کې موجود دي دا د خدای لپس سره خدای دا د ایران نه راغله کني دا په اسلام کې نشته خدای لپس دا خدای چا جوړ کړی دا لپس دا ایرانی نه جوړ کړی دا غیر ډیر رواجونه زمونږ په دې عجمه خلکو کې موجود دي د ایران رواجونه دي د فارس والو رواجونه ډیر مثالونه دایو منکی موجود دي زکه چې د کم یو قوم په بل قوم باندې تسلطي نه رواجونه دایو پکې راځي دا ګیره خبره دا زمانه نه رواج شوی نبی دا سمته وی خیر یو کې وی لکه ممن پاله وکم هغه وی دا موږ ته بچا سبا مرکړ دا هغه قانون دی چې ګیره به خریب پلس وای ما ته غره به مرکړ چې دا ګیره فری ده تاسو دا هغه مرکړ دی چې تاسو و خره و تاسو څنګه مشر پدې کې دا دوه کسان واپس شلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ځان سره واخستله چې رب بادشاہ مړ کسرا بادشاہ مړ شه بازان د ذکر ورسېدل ناغتی ویل چې هغه سړی په دغه خبره کوله هغه د نبوت دعوه کوله او دا ویل چې هغه ستاسو بادشاہ مړ نو بازان مو خیر سره ناغوی ویل کچر د فرشته باندې دا خبره د شي وی نو دا به حق نه بي وي او کچر د شي نه وی به دروژن سړی وي په دې مابین کې د ایران چې کوم دیم بادشاہ مقرر شو د دغه بادشاہ زوی هغه خطر اولهغه بازان ته خطر اولهغه چې تاسو ما د طرف والی او پلان چې زما وجهل شو او هغه وخت پورې به تدل ته مشر ته څو چې زما حکم نه تنې راغله بازان ته پته ولګی چې محمد رسول الله چې کوم شپه یاد کړو او په کومه طریقه باندې دا قتل یاد کړی چې زیره لګیدل پلان یې وجهره دا خو به عینې دا خبره حق او سچ او رښتینی و اڅنګه چې خبر ورکړی دا هغه شانه خبره و نو دا دون لږ خبرې شوی تر رسیدل ټلیفون نشته د موبایل نشته د نو زرای نشته دا وحده دا وحده په ذریبه د سړي ته خبر شوی دا د الله حق نبی دی نو په دې مابین کې بازان است ایمان راوړو او دا غسه چې کوم فارس والو افوجي و غیم ایمان راوړو د ایران والو لول په ایمان باندې سلام شرف په یمن کې هغه تاسو کسانو دا چې کوم اولاد دلته پیدا شوی د ډیره زمانه تیر شوی دی او نور فارس والا ورغی دی نور ډیر کسان غی ایمان راوړو بازان د دې د وجه صحابو کې علما شماره د صحابي دی بازان رضی الله عنه صحابي به نبی رسول الله په دې یمن باندې هغه باقیم پرې کو دی د حکومت یې مغه تورس پاره چې صدا کاوه او هغه وراله د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات هم به وک او دا ویل چې رسول الله ممن نحنو موږ به د چانه صحابي وو قال انتم منا اهل البيت نبی رسول الله چې تاسو موږ د اهل بیت نه به صحابي غي دې دا مطلب یو چې د انصار د یو خپل خپل یو عزت ته او د مهاجرینو خپل یو عزت دی نو موږ تبسمی دا وی نو نبی رسول الله چې تاسو تاسو معنا شولای انت من اهل البيت په دې کې دې ته اشاره ده چې موږ دین کې تعصب نشته تعصب عصبیت په کې نشته پارتي بازی په کې نشته قوم پرستی په کې نشته چې دا پښتون دی دا پنجابی دی دا پارسی خوان دی دا په کې نشته اعتبار ایمان لر دی ایمان ایمان چې ځای کې وي تقوا چې ځای کې موجود وي بس د کزم مشر دی او د کزم خپلوان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان حساب کړل په دې طریقه باندې به یمن ته اسلام ور داخل شو یمن په دې طریقه باندې مسلمان شو دغه فارس والا په ذریعہ باندې چې هغه دلته راغلی دی او به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پیشنګوینه متاثر شوی د وست ایمان راوړل د دې جناب به ته مونږ دغه خبرې ته واپس کیږو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته د نبی رسول الله صلی په وړاندې کونی کې یو نیکه دی دغه نوم دی قصی ابن کلاب قصی سو کوی سو قصی وای قصی ابن کلاب چله رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې کتر شوی د عبد مناف لار د عبد مناف د هاشم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب دا نسب ده د څه نور نسب باندې چې روسي خپل ټیم کې ان شاء الله ویو دا قصي چې دنه دا مکه مکرمه کې پیدا شو په مکه باندې چې و د خزاعه قبیلې مشری و د خزاعه د جرهم قبیلې نه نیولې و د مکه او د دې مشری دلته داغي و دا چې راځي چې او د الله عزت ورکو ډیرو خیر سره و ده عربو کې مشهور په رشته و باندې او په صحابه باندې او په جود باندې په دې باندې مشهور نو د دې عدد دا چې په دې مشری باندې باندې و ډیره جګړې کوله نو دا قریش راځم کو دا ویل چې د بل قبیله راغله د اوسمو په دې مکه کې مشری کوي دا د دین اخستل غواړي به ته تاسو ما سره مرګري کیږي نه ایوته بالکل سره مرګري کیو په دې مابین کې چې ایو سره مرګري شو نه جنگي شروع کړو خو ځا سره خو ځا قبيله استو شړل د مکه مکرمه نه وشړل د مکی مشر قصي نه کلار ته ملاوه شو قصي ته چې کله ملاوه شو لا د بابا سجن له وبم ورکولې او اجن له به کجوري ورکولې او مل مستوب به ورکاو په هغه زمانه کې دکانونه مکانونه بازارونه نه وو په طریقه داوا د بارنه بچاجن کلرال مکیته خلاص کاک پروگرام بنونه یو کس به خوراک نشور کوله نو دی مشر با د قوم نه چنده وکړله ایت به خرج او رفاده به وتویل تاسو د لمل من راځي د سیره جمع کوي خپل به ګډيري واچولې او دا غینه به لګي لګي واخستلې ادونه به تواسه چې دا جنو کار به کېده وې د په دې طریقه باندې خلکونه مالونه را جمع کول او په دې اجنه باندې به خړل او دا دې ته یو شرافت او عزت کار کېده او د دې لپاره به دې مرګونه هم کول د شرافت لپاره د مشرې لپاره ځان به غریب کاوه خو چې مشرې ته ملاوش ځان به د لوګي نه واجب خو چې د مشرې لقب ورکړې شي د شرف پس ډیر راندو د عربو سم ځان به واجب الشرف پس وې قصیب ابن کلام چې دنه داد خو زعق بلی نه یو زنا سنې کام کړي وو په دې مابین کې څلور بچی دا پیدا شو څلور بچی یو پاغي کې عبد الدار ده یو بګي عبد مناف ده او یو پاغي کې عبد پنوم باندې ده او یو بل بچی څلور کسان د عبد مناف چې کوم ده دا ډیر عزتمن سړی و ده په بچو کې او عبد الدار چې کومونو د د عزت ډیر عزت کومو د سی سړیو چې د سی ماتو شان انسانو ماتو هغه ته وایي چې د سی بې عزت سړیوي چاوله عزت د سینه کاو دي نور بچو کې خپل کمالات موجود او په دې کې کمال نو په دې مابین کې دا قصه ابن کلاب وی راو لګی دا چې د نبی رسول الله دین کده او هغه راو لګی دا او دی عبد الدار له عزت ورکاو چله ته ودسی بي عزت خلکو د ښایي او تاسو عزت در کوم وای راولګي د خپل مشري ټول هغه تور وسپاره چې د حجین الله با خوراکم تور کی او د قریش جنډه چې جوړیږي د بم ستا پلاس باندې جوړیږي او نور پروګرامونه د مکه مکرمه ټول چې کی ستا په مشوره بکی نه په دې طریقه باندې هغه عزت ورکه خلکو کې عزت من شو خپل مالونه ټول لوا خسرو دیو بچی دی ورکه د دار له ورکه انور بچی محرومه کوي ځکه د خپل عزت من دی مالدارم اغله دای زته دو یو دغه جوړه کړو دارون ندوه دا دارون ندوه چې دیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل د پاره چې مشوره شوی دام دی قصیب نه کلام جوړه کړو د قریشو د پاره یو د مشورې زی جوړ کړو د عزت زی جوړ کړو دارون ندوه چې دایم کیسه رسول الله چې هغه په ډېر عجیب طریقه باندې به خرڅ شوی و او اخستل شوی و حکیم ابن هزام اخستو او به بيد خرڅ کړو نو قصی ابن کلاب چې د خپل ژوند وای د شرافت ورکو د نور بچی محرومه په دې کې عبد مناف الله اغله عزت ورک عبد مناف چې دغه خزه وکړم دا غنه څلور بچی پیدا شلو یو هاشم ده یو مطلب ده یو عبد الشمس ده یو نوفل ده دا څلور بچی د هاشم ورونه چې د هاشم د نبی صلی الله علیه وسلم د نکد پلار نوم ده هاشم دا پکې د ټولو نه زیات عزتمن په دې څلورو ورونو کې هاشم ډېر عزتمن ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره دې کوي چې زه الله رب عزت په بهترینه کورنۍ کې په بهترین نسب کې پیدا کړم هاشم چې دی وای دته د دخل نوم عمر عمر هاشم او د ذکر یو چې دا دونه سخی سره یو چې د بار نه به حجان کوم راتنه د بوله خوراک ورکاو د قصیب نه کلاب پروګرام ټول دته پاتې شو عبد مناف ته به عبد مناف نه دته پاتې شو هاشم د څه کوچ وی اجن لبه ماته ډوډۍ ورکول ډوډۍ به ماته ولا هاشم مانه ماته اونکی چې ډوډۍ به حاجر ته ماته ولا هاشم ما راولګید وای مدینی ته لړ نه الته واده وکړ یو زنانه او سلمہ د غینو مغه په نکاح باندې واخسته دون عزت منه و چې غی وای دا شرط لګولیو چې زه سره وکم نو طلاق بس ما پلاس کی وی ولی که زما دا سره وکم نه زه سره طلاق کوم نو دوی په دې شرط باندې نکاح وکړه چې ٹھیک ده سلمہ په نوم باندې زنانه وای د په نکاح باندې واخسته او خپل لړ یمن ته تجارت یلته کاو مصر ته شام ته بدیګی تجارتونه کاونه په دې کې په غزه علاقه کې چې غزه مشهور زره په دې کې است وفات شو هاشم التمر شو خزه په مدینه کې پاتې شو د دې خزه نه بچی پیدا شو چې دا غنوم شیبو چې هغه په عبدالمطلب باندې دیګی د عبدالمطلب د نبی صلی الله علیه وسلم نکړه چې د دې سلمانه پیدا وي سلمانه پیدا شو چې د خپل نوم سره کې شیبه ده شیبه په دینم باندې د مکی مکرمی مشری چې وای دا مطلب ته پاتې شو مطلب چې ده دا د هاشم ورور ده دا هم ډیر سخی سره فیاض بو ته خلکو یو فیاض معنی لکثره د جودی ډیر سخا به کوله او ډیر څه صفات بده کوم دنه موجود دي عرب ډیر کمالات مطلب په دې مابین کې خاله دغه شو چې راز ما یو راره ده په مدینه کې ده د دې نه هله مدینه ته لاړ هلته چې ورغی مور ته یې وویلې چې دا لږ ماسه پرېږده دا زما وراره دی او د مکې مکرمې مشري او عزت هغه دله به ورکړی کېږي ځکه دا د هاشم بچی دی زما وراره هغې ورسره نه پرېښوده چېره دا زه د ده نه نه شم جدا کېدلې نو دې شیبه وویلې چې را زه به لاړ شم د دې خپل تره سره به لاړ شم خیر دی د مور مې اجازه واخیسته د شرافت او د عزت او د مشري د خلکو ډېره خوښه وه په دې مابین کې دا شیبه چې وی د خپل تره سره روان شه چې مطلب دی په حکم باندې ځان سکینا او مکې ته راوست چې مکې ته دننه را ننوته نو خلکو وویلې چې را مطلب ځان له غلام راوست هغه زمانه کې د غلامۍ رواجونو خلک به غلامان اخیستل وای غلام یې ځان له راوست نو دې شیبه ته عبدالمطلب نوم کېښودلی شي عبدالمطلب معنی څه ده د مطلب غلام دا مطلب چې دی دا غلام راوسته ناغه به خلکو ته ویل چې دا زما غلام نه دی دا زما وراره دی دا د شیبه نوم دی او زما ورور نکاح په مدینه کې کړی و او داغه د خزنه دا بچی هلته پاتې شوی دی نو ما هغه د دلته راوسته شیبه چې د عبدالمطلب وایي به عبدالمطلب باندې ډېر مشهور دی په دې شیبه باندې دونه مشهور نه دی په دې مابین کې دا مطلب هم استعمال شو په ردمان علاقه کې یمن ته تجارت د تلو اغال تمر شو دا مشری ټوله په ټوله عبدالمطلب ته پاتې شو د مکه مکرمه ټوله مشری او اعزاز او شرب چې هغه ته ملاو شو او دا در اوله کې د زمزم او بد را پیدا کړلې وې په کومه طریقه باندې را پیدا کړلې او په کومه طریقه باندې نور عزتونه د ته ملاو شو او بیا د الله نبی په کومه طریقه باندې پیدا شو دا پراتون کې هفته کې ان شاء الله تعالی په تفصیل ذکر کیږي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته دی واقعاتونه خبر سره راځي او صلی الله وسلم علیه و سلم.